بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريتات mwezi wa Muharram mwaka 1440 katika kikao cha darasa ya kitabu Tajdidul Iman Sheikh al-Fadhil Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala ilikuwa kikao cha jana kiwa ni cha mwisho ingawa kikarefuka kidogo na kama tulivyoazimia kuwa insha Allah Taala leo ndio itakuwa ni kikao cha mwisho katika hii risala nas'alullah an yarzuqana was-sami'ina al-ikhlas fi al-qawl wa al-amal qala hafidhahu Allah قرناء السوء أكيوا أوردشا سباب ميونغوني مسباب زنج يا ذاتي يا منادام زنازو سبابيشا كذو فيك كو إيمان بعد يكتاجا الشيطان kisha kataja ad-dunya wa fitanuha akamalizia na qurana usu marafiki wabaya qad sahha anin nabiy sallallahu alayhi wasallam at-tahdhir min qarin su wa khaliq al-fasad imesifu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kututahadharisha kutokamana na rafiki mbaya kutokamana na yule unayetangamana naye akasababisha ufisadi na uovu qala sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalidihi falyanzur ahadukum man yukhalil mtu yoyote yule yuko pamoja au atafuata mwenendo wa kipenzi chake yule anayempenda na kukaa naye basi atizame mmoja wenu ni nani anayemweka karibu akawa kipenzi chake ni nani rafiki yake jambo muhimu sana ambalo wengi katika vijana wamelizembea walihadha yambaghi ala almu'mini alla yusahiba illa man ta'udu min suhbatihi alayhi bil khairi wan naf'i fi dinihi kwa ajili ya hiyo kuwa ikiwa mtu yuko katika tabia za yule anayempenda na kufuatana naye basi ajue kuwa mu'min hasuhubiani isipokuwa na yule ambaye katika kusuhubiana kwako wewe na yeye kutakuletea kheri na manufaa katika dini yako. Dini ndiyo inaotangulizwa wala siyo dunia. Wala usidhani umepata rafiki mzuri kwa kuwa wapata dunia kwake yeye. La, yule anayekunufaisha wewe katika dini yako katika akhira yako. Kwa hivyo kila mmoja wetu ajitizame marafiki zake wa karibu. Je, huyu ninayesuhubiana naye anufaisha mimi katika dini yangu au la? ikiwa hakunufaishi katika dini yako kaa mbali naye, si rafiki, wallahi mtakuwa maadui siku ya kiyama. Al-akhillahu yawma'idhin ba'aduhum li ba'din adu illa al-muttaqin, wale ambao ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yao, wakashikamana katika kuamrishana mema na kukatazana maovu, hao ndio hawatakuwa maadui siku hiyo. Ama waliobakia, al-akhillahu yawma'idhin ba'aduhum li ba'din adu, au mnaoona vipenzi katika hii dunia, siku ya kiyama watakuwa kila mmoja ni adui wa mwenzake. Thumma yawma al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha, siku hiyo kutakuja na watu watalaaniana, kila mmoja amlaani mwenzake. Na siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, يعض الظالم على يديه هاومي اصبع الندم على يديه اتاوما منو yake اتاوما mikono yake yote kwa meno, mkono wa kulia na wa kushoto, mkono si kidole, kwa majuto. Ya laiti ningelifuata njia ya mtume, ya wailata, ole wangu mimi, laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya laiti nisingemchukulia fulani kuwa ndio kipenzi changu. Kwa nini ufikie huko hapa duniani? Badilika rafiki. Anayekununulia bangi akakaa na wewe, rafiki huyo? Sheitana. Rafiki ambaye Jumamosi ya kutafuta kununulie marungi na huna kazi ya kufanya, wewe rafiki huyo? Ikiwa na uwezo wa kupe kazi ya kufanya, una familia nyumbani ya kusubiri, una chochote, lakini ikifika Jumamosi, kwa kuwa yule bwana aona nikibakia peke yangu mimi sitokuwa na raha mpaka nipate watu wawili watatu wajinga wajinga wanitekeshe, wazungumze na mimi, wanifurahishe, kwa hivyo yuko radhi yeye kugharamikia starehe yako ya maasi, eti ndio rafiki huyo. Siku ya pili ukimwambia ninapungukiwa nyumbani, hakuna kitu, hakusaidii na chochote, rafiki huyo? Huu ni urafiki wa kusukumana katika moto wa jahannam, waliyadhu billah. Hamka mtu achunge sana nani rafiki yako. Kio rafiki zako wa vikao vya kula marungi, achana nao, si marafiki wallahi hao. Hata akakwambia nini, si rafiki yako. Nenda katafute marafiki watakupeleka misikitini, watakupeleka darasani, marafiki ambao watakuongoza katika kheri. Ama marafiki kwa ajili ya starehe za kidunia, hao watakuwa maadui siku ya kiyama. Mtu atizame, na kila mmoja wetu afahamu, hakikisha rafiki unayefuatana naye faida ya regea kwako wewe ya khairi na faida katika dini yako. Wa an yahdhara min mukhalaqati kulli ahad, atahadhari mu'min kutangamana na kila mtu. Kila mtu ni rafiki yako tu, na mimi na marafiki wengi wana raha, wafutaji bangi mimi nao, wale marungi mimi nao, na pia wenye kuswali nao, wale nao wengi. Tahadhari na kutangamana na kila mtu, kila mtu wamfanya rafiki yako wewe. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء. مؤمن هنا رؤوسا يكوكان كلا متونا يتكيه الله هكوم باروسا نمتوم صلى الله عليه وسلم هكوم باروسا نديني هاي كبالي هلو كنا واتو ديني إميكو كتازا كوكانا واو. Na hawa marafiki wabaya, dini imekukataza wewe kukaa na wao. Wa yaqulu Sufyanu rahimahullah: laysa ablaghu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin, hakuna kinachofanya upeo wa ufisadi kwa mtu ama upeo wa kutengenea kwa mtu kama rafiki. Bimaana yule rafiki akiwa ni mwema, basi atakuvutia biidhnillahi ta'ala katika khairi, na yule rafiki akiwa mfisidifu muovu, basi jua kuwa yule rafiki atakuvutia wewe katika shari na itakuwa ni sababu ya wewe kuangamia. Chunga. Wakana yakulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, i'tabiru an-nasa bi akhdanihim, wazingatieni watu kwa wale wasiri wao wanaokaa na wao, wendani wao wanaotembea na wao. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu, kwa sababu mtu hawezi kusuhubiana isipokuwa na yule anayempenda vile alivyo. Kwa ili umhukumu mtu mwanzo muangalie rafiki zake nani, atembea na nani yule, atembea na wale, basi ni katika wao. Haiwezekani uko na wao isipokuwa ni kuwa wale watu wamempendezea tabia zao. Fakhaltatu al-fusaq wa ahli as-suq min a'zami asbabi naqsi al-imani wa dha'fi, kusuhubiana na kutangamana na watu waovu mafasiq ni katika miongoni mwa sababu kubwa zinazopunguza imani ya mu'min. Bal rubbama dhmihlalihi wa talashihi, bali huenda ikapelekea kuyayuka ile imani ikaondoka katika moyo wake. Wadhalika bihasabi hali haulai fi su'i wa bihasabi khaltatihi lahum, na hii ni kwa kadri ya hali ya wale anaosuhubiana nao katika uovu waliokuwa nao na kwa kadri anavyotangamana na wao. Yani bimaana ikiwa ni waovu zaidi, basi watamvutia katika uovu zaidi, na ikiwa atangamana na wao zaidi, ndio zaidi atachukua ule uovu waliokuwa nao. Wa mimma stajadda fi zamanina wa huwa dakhilun fi hukmi sahibi bal amruhu ashad, katika yale yaliyokuja mapia sasa yanaoingia katika hukumu ya rafiki, bali ni zaidi, aljulusu ila alqanawati alfadaiya walmawaqi' almunharifati fi shabakati alankabutiyya, ni watu kuingia katika hii mitandao, mitandao ya uovu na uchafu, mitandao ya watu waliopinda katika dini yao na watu wachafu katika dunia yao. حيث تمكن أعداء الدين من خلال هذا المجال الدخول إلى المساكن والبيوت يحملون فتنهم وسمومهم وينشرون رذائلهم وحقارتهم وفجورهم. ما دوي وهي ديني وممكنك كبتيا هي متنداو كبتيا قناة مبالي مبالي ذا تلفزيوني kuweza kuingia mpaka ndani ya majumba ya Waislamu wakiwa wamebeba fitna zao na sumu zao na kueneza uchafu waliokuwa nao na udhalilifu waliokuwa nao, ule uchafu ukawa waenea mpaka katika majumba ya Waislamu. Kama na mtu ameweka TV ndani ya nyumba yake ina channel kila aina, na pengine aketi yeye na watoto wake watizame, atizama nini? Musalsali. Yaja episode ya kwanza, ya pili, ya tatu, story ya mahaba. Yule kamuibia mume wa yule, yule kamuibia mume wa yule, yule ampendana na yule, yule ameketi na binti yake, watizama. Watarajia nini baada ya hapo? Ndio mafunzo yuwafunzwa sallallahu alaihi wasallam. وكانوا سابقا يعجزون عن الوصول الى افكار الشباب وعقول الناشئه. Mwanzo huko walikuwa hawana uwezo, wameshindwa kufikia katika fikra za vijana na akili za wanaokulia chipukizi, wameshindwa. Lakini sasa hivi imekuwa ni sahali kwao. Na hii sizungumzii katika upande wa uchafu peke yake, hata upande wa pili wa dini, kama mfano fikra za kikhawarij hazikuweza kufika kwa vijana zaidi kama zilivyofika kupitia mitandao. Tafikishiwa mambo aina mbalimbali ya ajabu kabisa. mambo ya fitna za ajabu ajabu. Wallahu musta'an. Wa inna min al-mu'sif haqqan an asbaha fi abna'i al-muslimina wa banatihim man yajlisu amama hadhihi ash-shashat al-mudammirat as-sa'at at-tiwal yusghi ilayhim bi sam'ihi wa yanzuru ilayhim bi 'aynihi wa yuqbilu 'ala ma yu'ridunahu bi qalbihi wa ma'a marri al-ayyam tatasallalu al-afkar al-khabitha wa tata'ammaqu al-mabadi' al-haddama wa tughza al-'uqul wal-afkar wa yatazayadu ash-sharr wal-fasad. Katika mambo ya kusikitisha kikweli, imekuwa leo watoto wa Kiislamu wa kiume kwa wake wanaokaa katika hizi screen hizi zinazoleta uharibifu masaa marefu, wawasikiliza, wawatizama kwa macho yao na waelekea kwao kwa nyoyo zao na kukubali yale wanaoyafanya na kuyazungumza. Na kila masiku yakipita utakuta zile fikra chafu na mbovu zaingia ndani katika nyoyo zao pole pole tu, ikawa akili zapigwa vita na fikra zao zapigwa vita na shari yazidi kila siku na ufisadi wazidi. Na hili ni jambo ambalo watu walifahamu, liko wazi kabisa. Katika zama ambazo pengine ilikuwa ile TV iko kwa jirani mmoja, kuingia mpaka ulipe shilingi ya sunflower, zamani ilikuwa hivyo. Imetani TV iko kwa nyumba fulani jirani ule, yani wenda kununua sunflower ili uchungulie tu, ah hii ndo TV, hujui hata TV nini. Alafu mkiingia huko ndani basi hakuna chochote, basi tu umeona TV, umenunua sunflower, sio kama njugu zile, njugu mawe. Haya, zamani ilikuwa hivyo. Mimi nakumbuka tukiwa wadogo hivi, jirani wajulikana moja mbili yule. Nakumbuka mtaani kulikuwa na watu wawili peke yake wana TV. Wakati ule watu hawana ma TV katika majumba yao. Wallahi vijana walikuwa na akhlaq. Vijana walikuwa wachana na mbali kuwa wansoma dini, ile dini kichache wanachokijua wakiheshimu na kukifuata, na akhlaq na adabu za kuheshimu watu wazima na kuwajua majirani na haki zao. Mambo yalikuwa yametanda kila mahali, utulivu kabisa katika mshtama. Mara tu zikaanza kuja nyumba ya pili, nyumba ya tatu, nyumba ya nne, mwisho usipokuwa nayo nyumbani kwako wewe mshamba, walioendelea ni wale ambao wanao. Mpaka ikafikia baadhi ya talabati ilmu, na hii nasikitika sana wallahi kwa ndugu zangu, talib ilmu ndani nyumba yako, wewe utawaonya watu kutokana na ile jambo kisha uweke ndani nyumba yako, waonyesha picha gani katika mshtama? Hivi waweza kualikwa na talib ilmu kwake ukaona haya wewe? Kiingia pande tu jamaa kaika TV tena flat screen kubwa, wewe upata faida gani hapa ndani? Pengine labda atakuwa ameinunua wakati alikuwa hajui, basi iko tu pale haina kazi, labda akitaka kusikiliza mawaidha yawasha pale. Kuna awamu ambao walipofahamu madhara yake wakatoa kila kitu, iko tu pale, akitaka kusikiliza mawaidha basi yasikiliza, asikiliza tena hakuna tapiche inaonyesha pale. Lakini kuna baadhi ya talabat alilm, kama una mtu yosoma huku yuachanga, si anunue vitabu, akishamaliza masomo yake mwenyewe chumbani kwake ikabongi la flash screen, pengine hata kitanda hana, inataweka TV pale, kisha ndio mingine atafuata. Huu ni msiba mkubwa sana, msiba mkubwa sana. Talab alilm kujishughulisha na mambo kama haya, alafu watoto wetu tuwaelekeza wapi? Najua utasema lakini tuweka zile channel ninio tu, na ukitoka ukifa wewe, yule anayekuja baada yako aliyerithi kile kitu atakitumia kama vile wewe unavyotaka, ufikiwe na mauti wewe, kisha wale watoto wageuke sasa, wao waitumia ile katika kuangalia mambo ya madhara, mambo ya wewe ndio kisababishi. Wallahu musta'an. Ama upate talib ilm, hakosi mechi ya mpira. Talib ilm. Unaona jana? Pongli ambali wale. Na yule mchezaji yule tumnunua wewe nani wewe? Pengine hataki kuwezi kununua msahafu. Mpaka upewe zawadi msahafu. Sema utamnunua mchezaji, ununua nini? Nunua vitabu wewe. Ukae usome. Wallahu musta'an. والواجب على المسلم أن يصون نفسه وبيته عن مواقل الهدم وطرائق الشر. واجب يا مسلم ni ajihifadhi nafsi yake na nyumba yake kutokamana na zana za kuvunja majumba na njia za shari. Ni kama wachukua nyundo waponda nyumba yako wewe, ukichukua hivi vitu na kuviingiza ndani ya nyumba yako. فالأمر في غاية الخطورة إلي جام لخطار سانا. والحافظ هو الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنا يفاذي بلا شاك أني الله سبحانه وتعالى نمون يكوشي كمانا الله سبحانه وتعالى ويوم ينغوزو كتكنجيه لنيوكا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا ويزيده، وأن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تسمعني هابو إن شاء الله أنا كي وليو ديو مشو وهذه دراسة زهي رسالة أم بين فائدة نيجي سانا تجديد الإيمان بإذن الله تعالى تواريزي بعده كنا تشوفواتا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.